jakiś czas, czas, czas, czas. To siedzi w tobie, zaprogramowane, aby być w kontakcie. Przysypane fałszem i pragnieniem pragnień. Wszystko, czego nie możesz dostrzec, to choroba. Moja szczepionka pozwala mi kochać, choć czasem konam. No stoję tu u bram wszechświata nadal i ufam, że masz wiatrak, bo otwieram okna od piekła. Nie ma klimatyzacji, parzy. Kto tu wtargnął? Kto się na to ważył? Widzę, koniec świata, załaduję wam na YouTube mózgu bilion wyświetleń skompresowanych dla żywych trupów. Będę Picasso, płaszczakom jest być ciasto. Błąd, odwracam teraz ziemię na bok. Bawię się kartką, jak to? Ptaki kontrolują moje stawki. Zaintubowane z krzaty upadłej cywilizacji. Akapit, akapit, agoras, grafik, epitafium. Matki wyryje na twarzy martwych. Mam matrycę, dotknąłem absolutu nów. Światłość, tadła, dim, martwą czerń gatunku. Buh! Szanuj mózg, póki puls bije w ciszy. Idź by myśl, aby drożyła nowe szyby. To gra! Simy, simy, simy, simy, ja. Gdyby szyby były żyłami styli, to co? Wchodź! Stoję w bieli telimeny, Boże Święty Wieczny. A imię jego 44. Czym jest raj? Wieczny przywilej. Masz ten graal i zmieniaj perspektywę widzeń. Wejdź w ten szyb, rozbij zwierciadło. Masz ten szyfr, hasło, zabieraj się stamtąd. Czym jest raj? Wieczny przywilej. Masz ten graal i zmieniaj perspektywę widzeń. Wejdź w ten szyb, rozbij zwierciadło. Masz ten szyb, hasło, zabieraj się stamtąd. Nie wygłupiaj się, nie wychodź ze środka. Dobra, jestem pierdolnięty, pierdolniętych kochasz. To zobacz, jak trwoga to woda sodowa. Maczała w tym palce, wyparzę ci wargi i język, wady i błędy. Ty wywarę wiary, wymarzę z pamięci nieprawdę. Poważny wyważę te nieważne wrota. Wyważonym szlagiem odważny braci odważnik. Połóż na wadę, miej na uwadze, że waży się duch pieniędzy. Nieważne skreśli. Pij z tego kielicha, wyżyga ich treści. Żołądka to klon, wadorocka od środka. Wyżera cię na zerkało, na masz menedżera Boga tam. Nieopodal jest droga, to ona decyduje. Tu cytuję, kto odda swój posag, usiądzie ponad posągami. Polerowani nim zamierzy śmiarzy ci świat. I zobowiązani są walczyć dla wiary każdy, bo inaczej twój pak pójdzie w diabli, unieważni go. Przelała się czara, poznaj wysłańca światła. Przy mnie czas zwalnia, zwalnia diabła. Władza będzie nasza, nie pytaj o lema. On skrystalizował przekaz ateista. Nie pytaj, bo Ikar to zły przykład nadal. Bądź wierny Sienkiewicz, co siedzi jak kiedyś. I pytak powadzi z odwagi, rodacy rozwagi. Przy wyborze partii karły opętani kajdanami zła. W imię ojca, syna, ducha przechyl ten graal.